आदरणीय महानुभाव, माताओं और बहनों, अब हमारा इस समय आत्मनिरीक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। जो व्यक्ति बिना पुस्तक के पढ़े, बिना गुरु आचार्य के निर्देशन में रहे, बिना किसी मार्गदर्शन के, बिना किसी विशेष प्रयत्न से अपने जीवन का निर्माण करना चाहे, अपने आप को पवित्र बनाना चाहे, अपना अंतःकरण शुद्ध करना चाहे, उस व्यक्ति को चाहिए कि वो प्रतिदिन रात्रि में सोने से पहले 5 मिनट ऋषियों के अनुरूप शैली से आत्मनिरीक्षण करे, अपना सूक्ष्मता से परीक्षण करे। आई बात पकड़ में? फिर से दोहराता हूं, जो व्यक्ति बिना पुस्तक पढ़े, इसका मतलब ये नहीं है वक्ता का भाव समझना। आत्मनिरीक्षण का महत्व बताने के लिए कहा गया है यहां कि जो व्यक्ति बिना पुस्तक के पढ़े, बिना गुरु आचार्य के निर्देशन में रहे, बिना किसी मार्गदर्शक के, बिना किसी विशेष प्रयत्न से अपने जीवन का निर्माण करना चाहे, अपने आप को पवित्र बनाना चाहे, अपना अंतःकरण शुद्ध बनाना चाहे, उस व्यक्ति को चाहिए कि ऋषियों की शैली के अनुरूप प्रतिदिन रात्रि में सोने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करके अपने क्रियाकलापों को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज का व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य क्या है जानता ही नहीं। उसे पता ही नहीं मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, बस चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, दौड़ रहा है, एक मशीन की तरह हो गया। पहले तो हम सुनते थे यूरोप आदि देशों में मनुष्य का जीवन मशीन की तरह है, सुबह उठता है, ब्रश करता है, शौच जाता है, तैयार होता है, मशीन की तरह भागता रहता है। लेकिन आज वो स्थिति यहां को देखने को मिल रही है, ऐसी स्थिति आ गई। ये जीवन मुझे क्यों मिला है, इसका लक्ष्य क्या है, क्या उद्देश्य है, प्राय जिन्होंने स्वाध्याय नहीं किया जानते ही नहीं है, अनभिज्ञ रहते हैं। ये जीवन का उद्देश्य क्या है, किन किन मार्गों से मुझे गुजरना पड़ेगा, किन किन साधनों की उसमें आवश्यकता पड़ेगी, किन से मुझे टक्कर लेनी पड़ेगी, कौन से बीच में बाधक आएंगे, कौन से बीच में साधक है, क्या विधि है, क्या शैली है, क्या सिस्टम है, प्राय नहीं जानता व्यक्ति। बस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इट ड्रिंक बी मेरी, खाओ पियो करो आनंद, भाड़ में जाए परमानंद, ये स्थिति है प्राय। बस खाता है, पीता है, चलता है, ऐसे जीवन बूढ़ा हो जाता है, निकल जाता है। भाई जिस जीवन में आने में टक्कर भी लेनी पड़ती है, क्या साधक है, क्या बाधक है, उनका विश्लेषण परीक्षण करना पड़ता है, किससे युद्ध करना पड़ेगा, कौन से बाधक आएंगे उसमें, प्राय नहीं जानता व्यक्ति। थोड़ा सा ही कुछ बाधा आती है, व्यक्ति अपने लक्ष्य से, मार्ग से विचलित हो जाता है, छोड़ देता है, ये स्थिति है। व्यक्ति को जानना चाहिए मेरे जीवन का लक्ष्य उद्देश्य क्या है, मैं कहां जा रहा हूं, है ना, कहां जा रहा है ऐ तू जाने वाले, दिल में अंधेरा है जरा दिया तो जला ले। कहां जा रहा है, बस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ये पशु की तरह है, पशु भी खाता है, पीता है, बच्चे पैदा करता है, डरता है, ऐसा ही जीवन मनुष्य का हो जाए। पशु निर्वाह करता है, मनुष्य निर्माण करता है। केवल खाना पीना ये तो निर्वाह हुआ हमारा, हम सेवन अपना ही जीवन उन्नत करते हैं अपनी सफलता के लिए। आज का व्यक्ति क्या कहता है, मैं दिन भर आनंद में रहता हूं, ये सफलता का मापदंड नहीं। आपसे कितने व्यक्ति आनंदित रहते हैं, मैं सुखी रहता हूं वो व्यक्ति सफल नहीं है, मेरे से कितने व्यक्ति सुखी है। स्वयं कष्ट उठाकर दूसरों को सुख देने का नाम योगाभ्यास है, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। आई बात पकड़ में? स्वयं कष्ट उठाकर दूसरों को सुख देने का नाम योगाभ्यास में। लेकिन आज व्यक्ति अपने लिए, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी स्टेट, मेरी मिलकत, मेरी पत्नी, मेरा मेरा मेरा, दुनिया समाज जाए भाड़ में, ये स्थिति बन गई आज। अपने लिए केवल सोचता है वो व्यक्ति योगाभ्यास नहीं कर सकता। जिसके मन में परोपकार, दया, करुणा, प्रेम, दूसरों के दुख दर्द में उसके मन में आंसू नहीं आते, किसी और की दुख को देखकर यदि आपकी आंख में आंसू नहीं आते, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो व्यक्ति क्या आप सोचे, क्या करेगा योगाभ्यास। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सावन सागर देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक तू चलता चल, तपती राहों में चलता चल। कितने अच्छे शब्द है, नहीं है? ये जीवन निर्माण है। केवल अपने लिए सोचना, अपने लिए सारी बातें सोचना, वो तो पशु के समान है। मेरा जीवन, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये कोई जीवन नहीं है। तो व्यक्ति को चाहिए कि मेरा जीवन किसके लिए है, इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन प्रायः व्यक्ति अपने बाधकों को जानता नहीं है। मेरे अंतकरण में कितना स्वार्थ, कितना लोभ, कितनी लोलुपताएं भरी पड़ी है, उसको पकड़ना चाहिए। वो व्यक्ति तब कर सकता है जब वो ऋषियों की शैली से अनुरूप प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण करता है, मेरे अंदर कितने दोष त्रुटि भूले हैं, कितना काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट अन्याय पक्षपात से मैं भरा हूं। यदि वो व्यक्ति देखता नहीं है तो उसे पता ही नहीं चलता। वेदों में भी आया है, आत्मनिरीक्षण के मंत्र आपको मिलेंगे, ओम कृतो स्मरः, ओम कृतम स्मरः। वेद कह रहा है, ईश्वर कह रहा है, ओम कृतो स्मरः, हे कर्मशील जीवात्मा तू देख, तू ओम का स्मरण कर। आगे क्या कहा, कृतम स्मरण, अपने किए हुए कर्मों को देख। ओम कर्मशील जीवात्मा को कहा गया, आलसी प्रमादी को नहीं कहा। जो कर्मशील है, कर्मधारण, उसको कहा गया तू अपने कर्म को देख। यहां तो बिल्कुल बूढ़ा हो जाएगा, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता। 80 साल का बूढ़ा हो जाएगा, फिर आएगा, मेरा जीवन अब आर्य समाज के लिए अर्पित है। सब जूस निकल जाता है, सारा जूस निकल जाता है, तब कहता है मैं अपना जीवन वेद को अर्पित करता हूं। अब तेरे में वेदना बची है, बचा क्या है वेद को अर्पित? अब बताइए, ये स्थिति है आज समाज, इससे कोई समाज की उन्नति नहीं होगी। जब जीवन निकल गया तब जीने का ढंग आया, जब जीवन निकल गया तब जीने का ढंग आया, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। फुर्सत के वक्त में न सुमिरन का वक्त निकाला, फुर्सत के वक्त में न सुमिरन का वक्त निकाला, उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, तब यमराज फौज लेकर जंग करने को आया। जब जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। अब क्या होगा, ये सब 80 साल का हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, अब मैं आचार्य जी बस समाज के काम में लग, क्या करेगा, क्या कर पाएगा? जवानियां चाहिए वैदिक धर्म का उद्धार करने के लिए। देखे नहीं आप ब्रह्मा कुमारी वालों को, देखा नहीं कितनी बहनें नौजवान जवान निकल पड़ती हैं घर से। आप देखो क्रिश्चियन मिशनरी वाले, 7 समुन्दर दूर से, पता नहीं कौन सा देश, कौन सा गांव, कैसा सा क्या, कितने डॉलर आ रहे हैं, कितना दंदर आ रहे हैं हम पर। झोला लेके आप जाइए मिजोरम, नागालैंड, मेघालय में जाइए आप, जिनकी चमड़ी को आप हाथ लगाएं तो दाग पड़ जाए, इतने गोरे गोरे लोग, न अपना देश है, न अपना खान पान, न जाति, न पाति, कुछ नहीं। वहां जाके कहते हैं लो ये ब्रेड, ईसा मसीह ने आपके लिए ब्रेड दी। जिनके पास वस्त्र है उनको देते, देखो ईसा मसीह ने आपके लिए वस्त्र भेजे। अब जिनको पहले रोटी की भूख है, वस्त्र चाहिए, तो वो पहले वही मांगेगा ना। और हम बैठे हैं वैदिक धर्म की जय हो, स्वामी दयानंद की जय हो, और वेद पढ़े आलमारी में। इससे कोई उधार होने वाला नहीं है महानुभाव। जवान लोग निकलते ही नहीं है, जवानियां है ही नहीं, जाते हैं सब बूढ़े बूढ़े बूढ़े बूढ़े सब आते हैं, ये क्या होगा? अब मैं पूना गया एक बार, तो जिस यजमान के घर ठहरा था उसकी बेटी थी, कॉलेज पढ़ती थी, उसको बोला तू भजन गा, अच्छा गाती है। उसको बोले पप्पा मैं भजन नहीं गाऊंगी। क्यों? मेरी फ्रेंड से मेरे को बोल दी तू बूढ़ी हो गई है क्या भजन गाती है। अब बताइए ये क्या मेंटेलिटी की है कि बूढ़े लोग भजन गाते हैं, जवान भजन ही नहीं गा सकते। लोग देखो क्या क्या मेंटली के बूढ़े, तू बूढ़ी हो गई है क्या भजन गाएगी? लोग डरते हैं, लोग क्या कहेंगे, जमाना क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेगा, मित्र क्या कहेगा, साथी क्या कहेगा। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकता, योगाभ्यास नहीं कर सकता, जो डरता रहता है लोग क्या कहेंगे, जमाना क्या कहेगा, साथी क्या कहेगा, मित्र क्या कहेगा, फ्रेंड क्या कहेंगे। आध्यात्मिक व्यक्ति तो, योगाभ्यासी व्यक्ति तो यह सोचता है ईश्वर क्या कहेगा, ईश्वर क्या सोचेगा, हमारे कर्मों का फल देने वाला ईश्वर है, समाज राष्ट्र मित्र साथी नहीं देते हैं, वो अपने सामने ईश्वर को रख के चलता है वो व्यक्ति। वो व्यक्ति योगाभ्यास कर सकता है, वो व्यक्ति आत्मरक्षण कर सकता है। हम ऑथेंटिक प्रामाणिक जीवन जी रहे हैं, पवित्र हैं, तो फिर दुनिया कुछ भी कहे, कहेंगे लोग, वो भी सुना ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, इन बातों में इन्हें बीत जाए अपनी रहना। ये जमाना, लोग किसी को नहीं छोड़ते, लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा, ऋषियों को नहीं छोड़ा, आप और हम तो क्या है, हम कौन सी गाजर की मूली है, हमको छोड़ेंगे? ऋषियों को नहीं छोड़ा लोगों ने तो हम क्या है, ऋषियों पर आक्षेप करते हैं, ऋषियों पर पता नहीं क्या क्या लांछन लगाए, कितने कष्ट। आप स्वामी दयानंद का जीवन चरित्र पढ़िए, स्वामी श्रद्धानंद का जीवन चरित्र पढ़िए, आपको क्या क्या नहीं किया लोगों ने उन पर, जिंदे सांप फेंके, पत्थर मारे, 17 बार जेर दिया, इतिहास में ऐसा ऋषि मुझे बताओ तो करो जिसको वेद का प्रचार करने के लिए 17 बार जेर मिलाओ धरती पर, ऐसा कोई बताओ तो करो, है वाला? तो हम और आप क्या है, छोटे सी बात आती, छोटे से वो आता है, हम डगमगा जाते हैं। लोग तो कहेंगे, लोग तो कुछ भी कहेंगे, आप कितना भी अच्छा काम करो, कितने भी पवित्र हो, 100% आपके कभी कोई समर्थक नहीं रहेंगे, ये निश्चित बात है। आपके 100 समर्थक हैं तो 10 आपके विरोधी रहेंगे, आपके 500 समर्थक हैं तो 50 आपके विरोधी रहेंगे, ये संसार का नियम है। हम उन लोगों को देखने जाएंगे तो हम वेद पर, योगाभ्यास पर चल नहीं सकते। एक आध्यात्मिक व्यक्ति को चाहिए, एक योगाभ्यासी व्यक्ति को चाहिए, एक ईश्वर साक्षात्कार का लक्ष्य लेकर चलने वाले योगाभ्यासी व्यक्ति को चाहिए को ईश्वर को सामने रख के अपने क्रियाकलापों को चले, और वो रात को आत्मनिरीक्षण करके कर सकता है। देख ले परमात्मा तेरा रजिस्टर, तूने मुझके ये आंख दी है, इन आंखों से मैंने कभी किसी का बुरा नहीं देखा। इतना ऑथेंटिक प्रामाणिक पवित्र जीवन हो वह व्यक्ति उच्च गति प्राप्त कर सकता है, कुसंस्कारों को मिटा सकता है। हे परमात्मा, देख ले तेरा रजिस्टर, तूने मुझको ये हाथ दिए, इन हाथों से मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। इतना है प्रामाणिक जीवन हमारा। हे परमात्मा, तूने मुझको ये पांव दिए, इन पांव से मैं किसी और की प्रगति को कुचलकर आगे नहीं निकला हूं। देख ले तेरा रजिस्टर। इतना ऑथेंटिक प्रामाणिक पवित्र जीवन होगा तो ईश्वर भी मिल सकता है महानुभाव। सबसे मुख्य जीवन का लक्ष्य यही है महानुभाव, हमारा योगाभ्यास करने का, उपासना करने का, साधना करने का, आत्मनिरीक्षण करना, मूल कर हम अंतःकरण को पवित्र करें, पहली मुख्य चीज ये है। जब तक अंतःकरण में वासनाओं की बदबू आ रही है, कुसंस्कारों की चट्टाने दीवारें खड़ी है, आप कितनी उपासना कर लो, कितना ही प्रयत्न कर लो, सफलता नहीं मिल पाएगी। इसलिए योगाभ्यास में ये आत्मनिरीक्षण बहुत अति आवश्यक जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन रात्रि में सोने से पहले आत्मरक्षण करना चाहिए। आंतरिक शुद्धि बहुत जरूरी है। हम बाह्य बाह्य बाह्य शुद्धि करते हैं, आंतरिक को ध्यान नहीं दे। ये आत्मरक्षण एक आंतरिक खेती है। जैसे किसान खेत में बोता है ना, कुछ फसलें होती है अंदर होती है, आपने देखा ना, गाजर कहां होती है, गाजर जमीन में होती है, अदरक मूली आलू नीचे होते हैं, तो ये आत्मनिरीक्षण नीचे वाली, और बाजरा गेहूं चावल वे सब ऊपर होते हैं, ये आत्मनिरीक्षण अंदर की खेती है। इसको रोज जुताई बुताई करके अपने अंतकरण को, व्यक्ति को है झांकना चाहिए, देखना चाहिए कि मेरे में कितनी खलबली बची है। हम मुखोटा पहन के चलते हैं आज का व्यक्ति, बुरा ना माने मेरी बातों का, मैं यथार्थ बातें बताने का आपको प्रयत्न करता हूं, आपको लज्जित करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन स्वीकार करना चाहिए। आज का व्यक्ति मुखोटा पहन के, जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते ना बंदर का, सिंह का, भालू का, चित्ते का मुखोटा पहन के, ऐसे आज का व्यक्ति मुखोटा पहन के चलता है, मुखोटा लगा हुआ है, बस घर का जीवन और है, समाज का जीवन और है, स्टेज का जीवन और है, दुनिया का जीवन और है, दिखाने के लिए कुछ और करता है, बाहर कुछ और है। ऐसा व्यक्ति इस मार्ग में प्रगति नहीं कर सकता। स्वाभाविक जीवन जीना है, ऑथेंटिक। हम फॉर्मालिटी में बहुत जीते हैं, रियलिटी में नहीं जीते हैं। रियलिटी में जीना आना चाहिए महानुभाव। मुखौटा पहनकर कितने दिन हम जी सकते हैं? और जो व्यक्ति रियलिटी में जीता है वो अधिक सुखी होता है। एक राजा ने क्या चित्र बनवाया राज दरबार का, उसके पास एक बहुत बड़ा चित्रकार आया, तो राजा को इच्छा हुई मेरे राज दरबार का चित्र लगे। राजा का राज दरबार होता ना, मंत्री सेनापति सारे बैठे रहते हैं और राज दरबार सुशोभित। बोले एक ऐसा अच्छा चित्र बनाइए आप मेरे राज दरबार का, वो हम बड़ी दीवार पर राजमहल में लगाएंगे। तो चित्रकार ने कहा ठीक है हम प्रयास करता हूं मैं बना। बोले कितने महीने लगेंगे? बोले 6 महीने लग जाएंगे। अच्छा बढ़िया चित्र, और प्रसिद्ध चित्रकार था। तो उसको बुलाया गया, उसको ठहरने के लिए कमरा दिया गया, रूम दिए गए, सारे साधन दिए गए। ऐसे बोले 2 दिन के बाद मैं प्रारंभ करूंगा चित्र बनाना। तो सारे राज दरबारियों को पता लगा हमारा चित्र भी इसमें आएगा, सेनापति को, महामंत्री को, मंत्रियों को। तो वो अभी चित्र बनाना शुरू करे, उससे पहले महामंत्री आए उसके पास। बोले आप चित्र बनाएंगे ना तो उसमें मेरा भी चित्र तो आएगा, मैं महामंत्री हुआ। तो देखिए मैं अब तो बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैं जब लगा था यहां पर महामंत्री, मैं जवान था, तो मेरा फोटो थोड़ा जवानी वाला बनाना। ये मेरे बाल सफेद अभी दिख रहे हैं, पहले काले थे, तो मेरे काले बाल बनाना और मेरा शरीर थोड़ा ठीक है ऐसा बनाना। ठीक है चलेगा। दूसरा दिन आया, दूसरे एक मंत्री आए। अब तो मेरे दांत गिर गए हैं, जब मैं राजमहल में लगा था तो मेरे दांत थे, तो आप मेरा चित्र बनाओ तो दांत वाला बनाना, ऐसा नहीं बनाना बूढ़ा जैसा। तीसरा दिन हुआ, सेनापति आया। बोले मैं जब लगा तो जवान था, मेरा पेट बड़ा नहीं, अब तो मेरा बहुत पेट बढ़ गया है, तो आप चित्र में मेरा पेट है ना वैसा बनाना, बड़ा नहीं दिखाना। ऐसे अलग अलग करके पता नहीं कितने मंत्री सब आए, सब ने कहा मेरे चित्र में ये नहीं बताना, मेरा ये नहीं दिखाना, मेरा अच्छा सुंदर जवानी वाला फोटो देना। ठीक है, 6 महीना हो गया, उस व्यक्ति ने चित्र तैयार किया और बड़ी दीवार पर राजमहल में लगाया, बड़ा चित्र अच्छा। राजा को कहा उद्घाटन करो, होता है ना, तो वो पर्दा हटाया, राजा ने हटाया, देखा तो बढ़िया चित्र, राजा ठीक बैठा है, बाकी सारे मंत्री बैठे, उसके ऊपर काला डब्बा लगा सबके मुंह पे। राजा ने कहा ये क्या किया? बोले मैंने कुछ नहीं किया, ये आपके मंत्री और सेनापति सब ने मेरे को बोला मेरा ऐसा बना। ये सब मुखौटा पहन के अपनी जो रियलिटी है जीवन वो बताना नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने उनके मुंह पे काला पट्टा लगा दिया। ये सब अपने आप को ऐसा दर्शाना नहीं चाहते जैसा वो है। ठीक हमारी भी स्थिति ऐसी है, हम जैसे हैं ऐसा दिखाना नहीं चाहते, कुछ और अलग ही दिखाना करते हैं प्रयास। विशेषकर इस मार्ग के अंदर वो व्यक्ति सफल नहीं होता। अंदर हमारे बहुत दब्बे लगे हुए महानुभाव, बहुत दब्बे लगे हुए। मैं कहता हूं प्रति वर्ष नहीं, प्रति मास नहीं, प्रति दिन नहीं, प्रति घंटे नहीं, प्रति पल हमारे अंतकरण के अंदर काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, अन्याय के दब्बे लगते जाते हैं, लगते जाते हैं, लगते जाते हैं, उसकी परतें बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। हमारे कपड़े में दाग हो जाता है तो कितना दुखी हो जाता है व्यक्ति, नहीं हो जाता? थोड़ा सा दाग हो जाता है तो कहता है मेरा मूड ऑफ हो गया आज, कहता है ना। मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था तो एक युवक थे, कुछ पढ़ने वाले, पूना मुना थे पता नहीं, तो पढ़ने वाले कुछ वो खा रहे थे, तो सब्जी या कोई आचार गिरा, तो बोले अपने मित्रों से, लड़ देखो तो मेरे कपड़ा गंदा हो गया, मेरा पैंट या शर्ट, मेरा मूड ऑफ हो गया पूरा दिन, अब मेरी मजा नहीं आता उसको। मैंने कहा तेरा मूड ऑफ क्या, तू पूरा ही ऑफ है, तेरा चेहरा देखो, तेरी आंखें देखो, तेरा कान देखो। उनके कपड़े सूखते ना आजकल के नौजवानों के, तो पक्षी भी उड़ के भाग जाते खेतों में, ऐसे तो कपड़े वो होते ना जो पक्षी जिसको डर के भाग जाते, ऐसे तो उनके वस्त्र होते हैं। अब पूरा ऑफ है तू क्या, अब बताइए। आज व्यक्ति के कपड़े पे दाग हो जाता उसकी चिंता है, लेकिन अंतःकरण में काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के धब्बे होते हैं, उसको कोई चिंता नहीं। बताइए ये क्या स्थिति है? ये योगाभ्यास में इन दागों को मिटाना है जो जन जन्मांतर के हमारे मन के अंदर कितने दाग लगे हुए हैं। अंदर की ज्योति जलानी है महानुभाव, अंदर की, बाहर की ज्योति हमने बहुत जला ली। मैं एक परिवार में गया, वो माताजी बत्तियां बनाती थी, वो दिया करते हैं ना, तो मैंने कहा इतनी ढेर सारी रोज आप क्या करती हैं? बोले हमको रोज 31 बत्ती चाहिए। कितनी? 31 बत्ती चाहिए। मैं कहा? बोले मैं इतनी लगाती हूं तुलसी पे, पानी किनारे पे, इधर उधर, फिर मेरे पति, मेरी बेटियां, मेरा बेटा, तो रोज की 31 बत्ती जलाते। मैंने कमाल है। मैंने कहा माता जी इसका एक उपाय बताऊं? एक भी बत्ती नहीं जलाने। बोले क्या? मैंने कहा अंतकरण की एक बत्ती जला लीजिए, अंदर का एक दिया जला लीजिए, ये सारे दिए फीके पड़ जाएंगे आपके। सत्य न्याय और धर्म का दीपक जला लीजिए अंदर, करुणा प्रेम दया परोपकार सेवा का दीपक जला लीजिए, ये सारे दीपक उसके आगे फीके हैं। ये तो भौतिक प्रकाश है, आध्यात्मिक प्रकाश अंतकरण में कर लीजिए। परमात्मा हमारी अगरबत्ती की सुगंध को नहीं देखता महानुभाव, परमात्मा हमारे अंतकरण की सुगंधी को देखता है। लोग अगरबत्ती सुगंधित जला देते हैं, है कि नहीं? परमात्मा हमारे माला के मणकों को नहीं गिनता, वो हमारे पसीने के बिंदु गिनता है कि इतने कितना सच्चाई से पुरुषार्थ किया है, मेहनत की है। हम माला के मणकों से परमात्मा को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन वो पुरुषार्थ के पसीने को नहीं देखते हम कितनी सच्चाई से किया है। तो कहने का तात्पर्य यही है, हमारी महानता वस्त्रों से नहीं आती, कपड़ों से नहीं आती, बाह्य क्रियाकलापों से नहीं आती। महानता की चीज है अंदर की है, अंतकरण की है। उसको, अंतकरण को महान बनाओ, उसको शुद्ध पवित्र निर्मल प्रेम युक्त परोपकार सेवा दया करुणा की भावना से युक्त करेंगे, तब इस मार्ग में हम आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए प्रत्येक योगाभ्यासी व्यक्ति को चाहिए, ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य लेकर चलने वाले व्यक्ति को चाहिए कि प्रतिदिन रात्रि में सोने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करके अपने क्रियाकलाप को देखे, जाने, समझे। कितने लोगों ने ये प्रक्रिया प्रारंभ की आप में से? अच्छा, अभी भी 25% भी नहीं हुआ। कितनी संख्या है राजेश जी शिविरार्थियों की? 140। अच्छा अच्छा, किन किन व्यक्तियों ने आज दोष नहीं किया एक भी? बिल्कुल एक भी दोष नहीं हुआ जिनसे? एक भी दोष नहीं हुआ? मौन नहीं तोड़ा? और दोष? मौन का भंग कितने व्यक्तियों ने किया आज? हाथ खड़ा करेंगे? काफी सारे हैं। कक्षा में विलंब से कितने लोग आए? बाह्य चर्चाएं कितने लोगों ने की बाहर की? प्रातः काल उठने में देरी कितने लोगों ने की? समय पर नहीं उठे, सब उठ जाते हैं। अच्छा, निंदा चुगली किसने की? ईर्ष्या द्वेष एक भी नहीं? वाह, कठोर वाणी का प्रयोग कितने लोगों ने किया? अच्छा अच्छा, कौन व्यक्ति जो अपना दोष बताना चाहेगा आप में से? हाँ जी डॉक्टर साहब। जी पुराने संस्कारों से काफी सारी चीजें हो जाती है। अच्छा अच्छा, चलो पकड़ में तो आ रहे हैं, पुराने संस्कार आपको हिला रहे हैं, इतना तो पकड़ में आ रहा है। अच्छी बात है कि पुराने संस्कार मेरे को डगमगा। आगे आएगी संस्कारों की बात भी इसी कक्षा में। हाँ जी, और कौन है जी? हाँ जी बताइए। डाली? अच्छा, नहीं कुछ, कोई आज किसने दोष त्रुटि भूल की हो वो बताना चाहे आप में से? कोई बताना नहीं चाहता? सब ओके, ऑल राइट। हाँ टेस्टेड, ओके, ऑल राइट। हाँ जी राजेश जी। कुछ कठोर वचन बोलने पड़ते हैं। अच्छा अच्छा, वो भोजन ओ शिविर। हाँ, और माताओं बहनों उसमें से तो आज किसी का कोई बताना, सब ओके ऑल राइट हो गए, बढ़िया है। हाँ जी बहन। हाँ अच्छा, क्या हुआ आपको प्रॉब्लम? अच्छा आपको कल नहीं की थी? अच्छा, तो कोई दवाई औषधि ली? अच्छा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा पहले से आपको तकलीफ है कोई हार्ट की? अच्छा, हाँ, तो सावधान रहना, जो आपकी औषधियां हैं लिया करें। कोई बात नहीं, आपका तो कारण था, बीमार है कोई व्यक्ति, रोगी हुआ है तो फिर उसको सावधान, रोगी है तो। और कोई आप में से? हाँ जी बताइए आप। हाँ मैं वहां आपस में चर्चा कर रहा था अच्छा, कि मैं ऐसा कहूंगा हाँ, और कह नहीं पाया, हाँ हो सकता है यहाँ का कुछ नियम होगा अलग। नहीं, वो लिख के सूचना दे आयोजकों को, वो हमारे राजेश जी है ना, उसको बता देना आप धीरे से, बाह्य चर्चा नहीं करना अपने, उनको बता देना कि। हाँ, और किसने हाथ खड़ा किया था अभी? और हाँ जी आप, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? हिसार, हरियाणा। हाँ जी बताइए। नींद आती है? अच्छा, तो अभी आप जाके तुरंत सो जाते हैं या जागते हैं? सो जाते हैं, फिर भी नींद, नींद की पूर्ति नहीं, जवानी है ना कमी। दिन में फिर आराम नहीं करते आप? क्यों, दिन में समय नहीं मिलता? दिन में नींद नहीं आती, रात को ही आती है। अच्छा, तो घर में भी ऐसा ही अभ्यास है? अच्छा, तो थोड़ा अभ्यास तो करना पड़ेगा आपको, योगाभ्यास करना है तो प्रातःकाल जल्दी उठने का अभ्यास आपको धीरे धीरे बन जाएगा, बनाना पड़ेगा। आप संकल्पित होंगे तो धीरे धीरे ये अभ्यास बन जाता है, व्यक्ति को प्रयास करना पड़ता है, एक दिन में नहीं बनता, थोड़ा धीरे धीरे करके। प्राय किसी की आदत नहीं होती, लौकिक लोगों की, किसी की भी नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते करते करते बन जाती है, प्रयास करना। आप पानी वानी छींट के बराबर थोड़ा उठ के हाथों को हिला के थोड़ा एक्सरसाइज करके थोड़ा शरीर को गर्म करके बैठेंगे ना तो नींद कम आएगी। जोर से ऐसे ऐसे हाथों को उल्टा सीधा कूद करके थोड़ा फिर बैठना तो थोड़ी गर्मी रहेगी तो नींद नहीं आएगी। स्नान करके थोड़ा, हाँ पानी जो आपको अनुकूल है तो भले पानी की बोतल लेके बैठो, उसमें कोई मान कोई वो नहीं है। हाँ, और क्यों हंस रहे हैं? हंसना इसलिए आता है कि वो दोष मेरे में नहीं है। कई लोग सो जाते हैं, ये तो अच्छा है इन्होंने बताया, लोग बताते नहीं है। हाँ जी, हाँ आपस में चर्चा ना। हाँ जी बल बोलिए। नींद के झोंके आ जाते हैं, बराबर है, बस अभ्यास नहीं, अभ्यास न होने के कारण ऐसा होता है। उसको अभ्यास धीरे धीरे बनाएंगे, घर जाके भी आप, तो धीरे धीरे ये अभ्यास बन जाएगा आपका। हाँ हाँ जी, तो 4 बजे तो हो जाता है ना पानी तो गर्म? शायद आज तो मेरे ख्याल से अभी से कर रहे थे, मैं आया गर्म पानी। नहीं आप मतलब हंसने की बात नहीं है, मैंने पूछा भी, वो एक हमारे है सज्जन मुनि जी हैं कोई वानप्रस्थी, मैंने कहा अभी से, बोले अभी से चालू कर देते हैं, गर्म बना रहेगा, तो शायद कल से आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। नहीं आपको अब समय से मिल जाएगा, नहीं ऐसा होता आप सूचना दे दिया करें कि भाई हमको पानी है ना समय पर मिल जाए तो हम कक्षा में भी, नहीं आपकी बात सही है, कक्षा में समय से जाना है तो पानी भी चाहिए समय से, तो वो मिल जाएगा शायद, नहीं तो आप सूचना दे देते। ठीक है, अब इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं, कल और आगे कुछ बताने का प्रयास करेंगे। ओम शांति।